Bai, ez gira hemen kloster berri bat egiteko, ez gira ez konplotistak, ez eta Trumpen jarraitzaile batzuk, baina konturatzen girena da azkenean gobernuak neurriak hartzen dituela itxura mantentzeko eta bere industria saldatzeko. Eta azkenean biziak eta osasunaz hortaz ez du ardurarik, eta nahi dugu ba, hortaz mintzatu eta bakotxa bere isolamendutik atera guzti hori kolektiboki aipatzeko. Ba, hor bada koktel biziki langeros bat, eta da beldurra eta ez jakintasuna. Eta biek azkenean bultzatzen gaituzte paralizazio batera, eta beste batzuek parean oso argi dute hori erabiltzen dutela, ba, azkenean Txina bezalako erregimen bat hemen ere ezartzeko.